Bismillah. Vi tager lige surat al-Baqarah fra vers 25 frem til 29, da vi har glemt at lave oversættelse og fortolkning af det. Allah subhanahu wa ta'ala siger: وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Fortæl dem, som er troende og handlede i henhold til de gode gerninger, أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Det vil optjene haver, hvor flyder vil være ned under den. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا. Hver gang når de tjener eller får hvad Allah giver den, قالوا, så siger disse mennesker: هذا الذي رزقنا من قبل. Det er det samme har vi fået tidligere. وأتوا به متشابها. Og de har fået noget lignende. Og det er fordi de gentager sig. Og tingene som de får er ligesom Allah subhanahu wa ta'ala vil. ولهم فيها أزواج مطهرة. Og blandt dem har de nogle koner, som er rene, mutahara rene, og hun fiha khalidun, og de er der inde i den for evigt. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah subhanahu wa ta'ala vil komme med en mathal. En mathal, det betyder, at Allah subhanahu wa ta'ala vil komme med et eksempel. Og et eksempel kan være i det her mindste. Det betyder en ba'udha, en myg. Fama fawqaha, altså det mindste myg, og alt hvad der kommer ud over i størrelse. Fa'amma alladhina amanu fa'ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Dem som er troende, de ved at det her, det er sandfærdig, og den kommer af deres Gud. Wa'amma alladhina kafaru, og det er dem som har dannet kufur på Allah subhanahu wa ta'ala hans bog. Fa'yaquluna madha arada Allahu bihadha mathala. Hvorfor vil Allah komme med sin en eksempel? يُضُلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. Allah retleder en hel masse, og Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu misvejleder en hel masse, og Allah retleder en hel masse. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Og dem der bliver misvejledet, det er dem som har fået på navnelse, som hedder فُسَّاق, syndige, og det er de store. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. Det er dem gentagne gange bryder en aftale med Allah. من بعد ميثاقه, efter de har fået den pagt. ويقطعون ما امر الله به ان يوصل. Og de klipper over det som de har bedt om at blive forenet til det som Allah ønsker. ويفسدون في الارض. Og der er noget skade på jorden. اولئك هم الخاسرون. Disse mennesker, de er dem som er fortabte. كيف تكفرون بالله. Hvordan kan I være at I benægter og dannet kufur, det vil sige dækker over sandheden og viser at I der er falsk. وكنتم أمواتا, når I har været død, فأحياكم, så kommer I til liv. ثم يميتكم, I kommer til at dø. ثم يحييكم, og så kommer I til livs igen. ثم إليه ترجعون, og til ham vender I tilbage. Alt det her, det fortæller om at menneskene, de har været død, og bagefter kommer de til liv, og så lever de, og så dør de, og så vender de tilbage til Allah herefter. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. Alt hvad der eksisterer på jorden, tilhører ham, og det er noget som I kan benytte jer af. Og det er derfor alle dem som er vegetarer og så videre, de synd for dyr, og de synd for det ene og det andet. Allah har skabt det hele for mennesker. هو الذي خلق لكم. Det er Allah der har skabt alt til jer. ثم استوى الى السماء ثم استوى. وصها الله سبحانه وتعالى الاستواء ابهاي صلى سبحانه وتعالى ابهاي ابسد قال دي هي تهملا فسواهن صحن جوت هملنا تل ادفيرسو هملا وهو بكل شيء عليم قتهم سبحانه وتعالى تبارك الله فيكم وجزاكم الله الخير.